یارا بے محمد میری تقدیر جگا دے، صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرا اے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے رو روتا ہوا جس دم میں در یار پہ پہنچوں، اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے، اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، یا اللہ اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے، اور دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، بنا دے سینے میر مینا میرے امیر اللہ بنا دے بہتی رہے اکثر شگ ابرار کے غم میں بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں رو روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے خدا دے روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا ایمان پر خاتمہ یا الہی ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہو کرم سوئے گناہگار ہو بہرے ضیاء نظرے کرم سوئے گناہگار جنت میں پڑو مجھے آقا بنا دے جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے ہو بہرے ضیاء نظر کرم سو جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے جنت میں پڑوسی میرے آقا بنا دے اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو جنت میں پڑوسی میرے آقا بنا بنا دے جنت میں پڑوسی میرے آقا بنا امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے امت کو خدا یا رہے سنت چلا دے اور اللہ ملے حج اسی سال سعادت اللہ ملے حج اسی سال سعادت یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت بدکار کو پھر رو زائے محبوب دکھا دے بدکار پھر رو زائے محبوب دکھا دے آ یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے بجا دے ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بچا دے یا بے محمد میری تقدیر جگا دے صحرا اے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے غم اے ایسا مدینے کا عطا کرتے الہی جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو چلا دے جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو چلا دے یا رب میں تیرے خوف روتا رہوں ہر دم یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم دیوانہ شہنشاہ اے مدینہ کا بنا دے دیوانہ شہنشاہ اے مدینہ کا بنا دے سکرا سکرات میں کروں محمد پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مسا دے جب حشر کے حشر کے میں تڑپا کہ مجھے کاش گرا دے اف حشر کی گرمی ہے اور پیاس بلا کی اف حشر کی گرمی بھی ہے اور پیاس بلا کی ایسا پیئے کوثر مجھے ایک جام پلا دے پلا دے پلا دے ہر جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے آتار ہوں میں گدا اب تو توجہ بس جانی بے شاہ نے جہاں میری بلا دے اللہ ہاں کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے نے کی طرف پھر کب روانہ کا پھیلا طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا مجھے ابن مدینہ قافلہ تجھے اذن مدینہ کا دے میرے آقا عطا ہوگا خوش خدا ہوگا یقین روز محشر سے اسی سے خوش خدا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا کوئی ہفتہ نہ کوئی دن کوئی گھنٹا میرا بلکہ کوئی ہفتہ نہ کوئی دن کوئی گھنٹا میرا بلکہ کوئی لمحہ بھی اسی رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ نہیں جاتی گناہ کی شہادت نہیں جاتی مولا مولا کرم مولا مولا کرم مولا پسے مرد نہ جانے میرا کیا ہوگا فقط لے سلوارِ عالم کہا جا درگاہ نے خبر لینے کو ہوگا گل کرم ہے سرور چائے کا معشوق سے